mg improwizowanej glisminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 maja, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Najgorsze już minęło. Strażacy dogaszają pożar chemikaliów na Śląsku. Departament Stanu USA potwierdza: Polska zaatakowana przez rosyjskich hakerów. Narkotyki w bananach z Kolumbii miały trafić do niemieckiej sieciówki. Strażakom udało się ugasić większą część płonącego wysypiska odpadów w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Wyzwolenia. Płonęło od rana tam kilka tysięcy ton substancji chemicznych. Wojewoda śląski Marek Bójcik mówi, że sytuacja powoli się normuje. Najistotniejsze jest to, że intensywność pożaru się w sposób widoczny zmniejszyła. Również w chwili obecnej po aglomeracji górnośląskiej jeżdżą 3 samochody z laboratoria, które badają skład powietrza. W chwili obecnej żaden z tych samochodów nie wykazuje żadnych przekroczeń, które byłyby w jakikolwiek sposób niebezpieczne dla zdrowia czy życia człowieka. Na miejscu działało ponad 150 strażaków. Na terenie województwa przez najbliższe dni będzie prowadzony monitoring jakości powietrza. Wojewoda zwołał na jutro, na godzinę 9 rano, zebranie sztabu kryzysowego. Polska była jednym z krajów zaatakowanych przez hakerów z grupy APT-28, potwierdza amerykański Departament Stanu. Główna zastępczyni asystenta sekretarza stanu, Jennifer Bachus, powiedziała, że APT jest powiązana z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. W tym tygodniu zaobserwowano szeroką, zakrojoną kampanię szkodliwego oprogramowania wymierzoną w polskie instytucje rządowe, o czym informowała NASK. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia Jennifer Bachus z Departamentu Stanu USA wyjaśniła, że cyberataki odnotowano też w Niemczech, Czechach, Szwecji i na Litwie. W przypadku dwóch pierwszych krajów oświadczenia potępiające wrogą aktywność w sieci wydało kilka dni temu NATO. Mamy do czynienia z napastliwymi, wytrwałymi cyberprzestępcami, którzy w dalszym ciągu będą szukać okazji do przeprowadzenia destabilizujących włamań w sieci. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby nasz kraj w dalszym ciągu poprawiał swoją higienę cybernetyczną i podejmował niezbędne działania podstawowe, które zresztą są już realizowane. W środowym komunikacie CERT NASK czytamy, że w kampanii APT zostały rozesłane wiadomości e-mail o treści, która ma wywołać zainteresowanie u odbiorcy i nakłonić go do kliknięcia w link prowadzący ostatecznie do pobrania pliku. Jego otwarcie może dać hakerom dostęp do szczegółowych informacji o komputerze. Blisko 200 kg kokainy znaleźli niemieccy celnicy i policjanci w transporcie bananów. Zaczęło się od przypadkowego odkrycia narkotyku przez pracowników sieci handlowej, która zamówiła owoce z Kolumbii. Tajemniczy pakunek ukryty wśród bananów zwrócił uwagę pracowników Hildesheim pod Hanowerem, dokąd owoce przyjechały z portu w Hamburgu. Policja i służby celne 3 dni przeszukiwały inne skrzynki z tego samego statku i w sumie znalazły 185 pakunków ze 190 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość narkotyku to około 6 milionów euro. Skrzynki zostały przeszukane zanim banany trafiły do sprzedaży. Działo się to w połowie kwietnia. Policja sprawdzała tropy, dlatego powiadomiła o tym dopiero teraz. W Berlinie i Brandenburgii kilka dni później trafiono na kolejne pakunki z kokainą. Teraz dwie prokuratury z Frankfurtu nad Odrą i Hildesheim ustalają, czy sprawy są powiązane, bo chodzi o tę samą sieć handlową i również o banany z Kolumbii. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Wspaniały to piątek pod względem sportowym. Kibicować można dowoli. Zaczniemy od świetnego biegu Pii Skrzyszowskiej w diamentowej lidze w Dosze. Najlepsza polska płotkarka na otwarcie sezonu uzyskała na setkę 12 sekund i 52 setne. Zaledwie o 2 setne wolniej od życiówki. W hokejowych mistrzostwach świata pierwszy dzień. Słowacja-Niemcy 4-6, Szwajcaria-Niemcy 5-2. Grają Czesi z Finami, jest 0-0 po pierwszej tercji, a Szwedzi po pierwszej tercji prowadzą z USA 1-0. A teraz piłka nożna, bo najpierw zaczniemy od sensacyjnych oświadczeń Kyliana Mbappé. Salut à tous, c'est Kylian. Witam wszystkich, tu Kilian. Chcę wam coś powiedzieć. Zawsze powtarzałem, że sam przekażę informacje, gdy nadejdzie na to czas. Chciałbym ogłosić, że to mój ostatni rok w Paris Saint-Germain. Nie przedłużę umowy, a moja przygoda zakończy się już za kilka tygodni. W niedzielę rozegram ostatni mecz na Parc des Princes. To wiele emocji, wiele lat, gdy miałem szansę i wielki zaszczyt być członkiem największego klubu we Francji i jednego z najlepszych na świecie. Jeszcze nie wiadomo, dokąd Mbappé się przeniesie. Wiele poszlak wskazuje na Real Madryt. Pozostajemy przy piłce nożnej, bo ruszyła 32. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Piast Gliwice rozbił ŁKS 4-0. Trwa starcie wicelidera Śląska Wrocław z Krakowią 2-0. W tej chwili Exposito podwyższył wynik. Od drugiej minuty Śląsk prowadził 1-0 za sprawą Petrowa. Jutro w Warszawie żużlowa Grand Prix. Jednym z czterech Polaków na starcie jest Szymon Woźniak. Marzenie, można powiedzieć, się spełnia, ale trzymam się na głodzie i nie chcę tutaj cieszyć się po prostu samym uczestnictwem. Bardzo chciałbym tutaj pokazać dobry żużel, dać trochę radości kibicom, dać trochę radości moim przyjaciołom, rodzinie, która będzie tutaj jutro na trybunach i dać trochę radości sobie, bo w końcu 23 lata na to pracowałem, także fajnie byłoby poczerpać trochę jeszcze takiej dodatkowej radości niż samo uczestnictwo. Wielkie ściganie na Stadionie Narodowym rozpocznie się jutro o 19:00. Jeszcze szybki raport z odbywających się również w stolicy zawodów Grand Chess Tour. Zakończyła się faza w szachach szybkich. Jan Krzysztof Duda czwarty. Od jutra zawodnicy jeszcze bardziej przyspieszą, bo w weekend szachiści rozpoczną grę na zasadach błyskawicznych. I jeszcze siatkówka. Wczoraj 5-0, dziś 2-3. Polskie siatkarki uległy w sparingu Holenderkom. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na Suwalszczyźnie przejściowo z rozpogodzeniami i tam lokalne przymrozki. Na zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu, nad ranem na Pomorzu lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Jutro pochmurno, na północy, zachodzie i południu przelotne opady deszczu, w górach opady krupy śnieżnej, a na południowym zachodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12-13 stopni na północnym wschodzie, około 16 w centrum, do 20 na zachodzie. Autopromocja. Scena Teatralna Trójki przedstawia słuchowisko zrealizowane na podstawie spektaklu Nowego Teatru imienia Witkacego w Słupsku. Tomasz Mann, Mała Piętnastka. Występują aktorki Słupskiego Teatru oraz gościnnie Mariusz Bonaszewski. Ile jest harcerek? 38. Ja nie negocjuję, ja ustalam ceny, prowadzę interes, znam się na tym. Od każdej harcerki 50 zł. Barbara Marcinik, polecam. W sobotę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji fikowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Źródła i awangardowe eksperymenty, pieśni pogranicza i melodie rodzinnych stron. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 25. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki.

Respect for Johnny Walker, Paul Oakenfold, Nicky Holloway, Danny Rampling, and all the people who gave us these times. And to the government, I stick my middle finger up with regards to the Criminal Justice Bill. For all the heroes I met along the way. We all sing, sing. We become heroes in the stars aligned. We all sing, sing. Smile, you all sing. We become heroes in the stars aligned. You all sing, sing. To pierwsza trójka. Wysłuchaliśmy razem z Kasią Lins utworu, który, trudno w to uwierzyć, ma chyba ponad dwie dekady. To The Streets i przepiękna kompozycja o tym, jak słabi stają się bohaterami. Dzisiaj mamy w pierwszej trójce międzynarodowy albo chociażby Narodowy Dzień Psa, dlatego że przyszła z Kasią Szyszka. On, to jest on czy ona? Szyszka, ona, dziewczyna. Ona, dlatego już Szyszka, cię, dlatego Szyszka. Już cię zaczepia, dziewczyna. Zaczepia mnie znienacka i to spod stołu, ale to jak Szyszka, to wszystko, to nie narzekaj, wszystko, nie narzekaj. Wszystko zrozumiałe. To jest trzeci pies w przeciągu dwóch godzin, który odwiedził to studio. I to jest dobra zmiana. Tak, tak. Myślałem, że ja. To też. To połączenie. Kasiu, droga. Miałem kiedyś zaszczyt zapowiadać koncert zespołu Nene Heroin i nawet nie pomyślałem o tym, że będziemy o tym rozmawiać. A to dla mnie też jest surprise, że tak? Miałeś zaszczyt zapowiadać. I że zaszczyt, i że zapowiadać. Wszystko razem. Fantastycznie. To było w Mazowieckim Ośrodku Kultury chyba, w takim cyklu pięknym Space of Jazz. A jak wyście na siebie wpadli? Oj, lata temu. Mhm. Lata temu w Akademii Muzycznej w Gdańsku, kiedy to wszyscy... No bo oni stamtąd. Oni stamtąd. Wszyscy oni stamtąd. Ja, poznanianka, która wyjechała do Gdańska na studia i tam się poznaliśmy i właściwie od pierwszego roku jesteśmy blisko. Nie skłamię, jeśli tak powiem, bo rzeczywiście tam się te relacje jakoś ugruntowały i tak pozostało do dziś. Co jest fantastyczne, wtedy, kiedy graliśmy razem, wiesz, egzaminy głównie na tym naszym jazzowym wydziale. Nie spodziewaliśmy się, że kiedykolwiek będziemy wspólnie robić własne piosenki ze sobą, że nadal po tylu latach będziemy w ogóle czuć ten sam rodzaj muzyki, ten klimat, że będziemy ze sobą korespondować w ten sposób. Tym bardziej jest to dla mnie ważne. To jest po prostu ważne. A to jest chyba rzecz, która nie jest powszechną świadomością, że wywozicie się z jednej uczelni i że, jak powiedziałeś przed chwilą, to były jazzowe korzenie, bo poszliście w przeróżne strony i oni traktują jazz bardzo po swojemu, tak można powiedzieć. To jest ten współczesny jazz, powiedzmy tak trochę jak scena londyńska, na którą puryści się krzywią, mówiąc, że to wcale, oj. Że to wcale nie jest jazz. No, ale mamy dobrą... A ja uwielbiam te walki. Zmianę, ale mamy dobrą zmianę. Jak powiedziałeś, wiesz co, ale ja zawsze w takiej sytuacji przywołuję taki przykład, że są ludzie, i to ich jest bardzo dużo, którzy uważają, że jak Miles Davis zdjął garnitur i ubrał kolorową koszulę, to jazz się skończył tam w tamtym okresie. Wiesz, i niech tak będzie, że się skończył. Tak, nie, i kłóćmy się wszyscy i tak, tak dalej. Tak, ale ja uwielbiam tych właśnie purystów walczących o to, że jazz to swing, i bebop i w ogóle nic więcej. To jest fantastyczne i w pewnym sensie urocze też. A że czasy się zmieniają i czerpiemy ze wszystkich gatunków, również jazz. I bardzo się z tego cieszę, że jazz również. To dzięki temu słuchamy dzisiaj zespołów takich jak Nene Heroin. Właśnie zespołu, który czerpie, który właściwie tylko, który jazz traktuje wyłącznie jako jakąś wyjściową. I dzięki temu może to być bardziej uniwersalne dla bardziej też uniwersalnego słuchacza. I to jest chyba fantastyczne. Nie boją się też, wiesz, zapraszać takich wokalistek jak mnie, czy raperów jak Szczyl. Czyli nie zamykają się w tym swoim trójmiejskim światku, w tej swojej rzeczywistości alternatywnej. Są otwarci na to, na melodię. O, na melodię, na tekst. Akurat raperów to zapraszał właśnie już Davis, nie mówiąc o Michale Urbaniaku. Ale rzeczywiście zaproszenie ciebie to swoista odwaga. Tak, ja jestem piosenkarką. Szczególnie po twoich ostatnich przeróżnych wyczynach. Ale tak na serio, co z tego spotkania, oprócz tego nagrania, które za chwilę zagramy i jeszcze paru innych, dla was, dla ciebie wynika? Czy to jest skok w bok, czy to jest, jakby powiedzieć, równoległe małżeństwo? Raczej nie, skok w bok nie, bo to bym musiała zrobić coś zupełnie osobnego od tego, co ja sama robię, a właściwie ja też trochę krążę i sobie czerpię z tych rzeczy, które były dla mnie ważne w czasie, kiedy studiowałam na akademii, czyli z tego jazzu. To ja też z tego jakby wypłynęłam. Chłonęłam tę muzykę tak silnie, jak oni chłonęli i nie wypieram się tego dzisiaj. Tego oczywiście nie słychać tak soczyście jak u nich, ale jednak te korzenie pozostają. U mnie jest to oczywiście mieszanka bardziej pewnie jakiegoś tam alternatywnego rocka. U nich to wszystko jest, ma taki jakiś pazur bardziej może punkowy, skręcający właśnie w postrockowe rzeczy. Czyli bigamia. Tak, ale też tak. Ale co ważne, to nie jest też jakiś taki zupełnie, wiesz, dla mnie jakaś taka odskocznia od tego, co robię na co dzień, bo na przykład z Piotrem Chęckim, saksofonistą zespołu Nene Heroin, współpracowałam przy mojej ostatniej płycie Omen. Wszystkie saksofony, które słychać na płycie Omen, to jest właśnie Piotr Chęcki. Czyli to jest klimat, to brzmienie, ta fraza, to jest coś bardzo mi bliskiego i coś, czego potrzebowałam w swoich kompozycjach też. Czyli słowo bigamia, którego pozwoliłem sobie użyć, oznacza, że to nie jest jednorazowy flirt, tylko można się spodziewać, że będziecie do siebie wracać. Poza tym, to nie pierwsza nasza piosenka, bo też 2 lata temu nagraliśmy piosenkę pod tytułem Wola, którą graliśmy już niejednokrotnie podczas koncertów również. No i tak zakładam, że na tyle się poczuliśmy i tak nam ze sobą dobrze w tym związku, że postanowiliśmy napisać kolejną piosenkę. Mam nadzieję, że na tym się nie skończy oczywiście. To ja cię teraz poproszę o zapowiedzenie Beze mnie jako propozycji do nowej listy przebojów Trójki. Wow! Słyszeliście to, chłopaki? Ja się bardzo cieszę, że akurat z taką piosenką po tylu latach tutaj wracamy. To jest piosenka z epki, live epki zespołu Nene Heroin, która jest nieodłączną częścią live video, które powstało do tego mini albumu, który wyreżyserował Maciek Aleksander Bierut wraz z Karolem Łakomcem. Bardzo zachęcam do słuchania, ale też przychodzenia na koncerty zespołu Nene Heroin. Mówiła Kasia Lins, bardzo ci dziękuję. Szyszka zasnęła. Oj, damn it. Thank you.

Notowanie pierwsze nowej listy przebojów trójki na pozycji trzeciej Lenny Kravitz i Human. Nowe nagranie. Grupa Pearl Jam jest znów w niezłej formie. Nowa płyta całkiem. Za chwilę pozycja druga i Wreckage. A ja muszę opowiedzieć historię, o którą moja koleżanka ma zawsze pretensje, że mówię to publicznie. Otóż byłem kiedyś świadkiem. Było to nie gdzie indziej jak w Seattle, kiedy na widok Eddiego Vedera w pokoju hotelowym musiałem koleżankę cucić, jako że najpierw oparła się o ścianę, a potem osunęła się na podłogę. Eddie niewzruszony popatrzył i poszedł sobie dalej. Pearl Jam na drugim, piosenka nazywa się Wreckage. Sun hiding somewhere beyond the rain, needing for the light. Na drugim Pearl Jam i Wreckage, co można przetłumaczyć jako wrak, chociaż ja bym bardziej był za zgliszcza albo rumowisko. To jeszcze jedna opowieść o Pearl Jam. Ich centrala w Seattle, przypominająca kształtem i rozmiarem znany dom meblowy, jest szara, bez żadnej tabliczki, bez żadnego napisu i nawet teoretycznie bez adresu, jako że taksówkarz miał ogromne problemy, żeby tam trafić, a kiedy dowiedział się ode mnie, bo puściłem farbę, co tam jest, to chciał wysiadać i pójść ze mną, ale na to się już zgodzić nie mogłem. Przed nami pierwsza pozycja notowania pierwszego nowej listy przebojów trójki. Kaśka Sochacka i Szum. Pierwsza trójka, lista przebojów. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant. Odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Kiedy coś poszło tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. To była pierwsza trójka, w niej na pozycji pierwszej notowania pierwszego nowej listy przebojów trójki Kaśka Sochacka i Szum. Głosowanie do południa w przyszły piątek. Jeszcze się uczę tych zasad. W tej chwili w propozycjach mamy ponad 120 pozycji. Zapraszamy do słuchania i głosowania. Maciej Załęcki, Marek Pawlukiewicz, Józef Niewiarowski. A na zakończenie dzisiejszego programu jeden z ważnych radiowych moich utworów z okazji Dnia Psa w pierwszej trójce, piosenka o kotach i zespół Grand Daddy. Trzymajcie się, do usłyszenia. What happened to the family cat? What happened to the family cat? What happened?